Vi kutter den her. Halla, velkommen til podcast. Velkommen tilbake til podcast. Dette er utgave nummer 4. Utgave 4, vi holder fortsatt liv i det. Men nå har vi hatt en pause. Ja. En kjempelang pause. Men nok om det, den kommer vi tilbake til. Det er høst i Aalborg. Lua er på, depresjonen ligger latent. Nå går det nedover, det blir kaldere, det blir mørkere, og det blir egentlig mer dritt å være nede i Aalborg. Ja, det er jo, det er ikke noe mindre dritt i Norge, tror jeg da. Det er jo like kaldt der, men ja. Det var egentlig bare spikk point. Det var bare spikk, ja. Fordi nå flyr tida. Nå er det snart jul. Men lua er på, ullsokken er klare, ja. Ullsokkene ligger i skapet. Ja, du liker ullsokker. Jeg digger ullsokker, ja. Jeg går egentlig med ullsokker 8 måneder i løpet av året. Ja, det er litt trist egentlig. Det er egentlig litt digg. Det er fint at du er ærlig om det her. Ja, det går et par ullsokker i løpet av hver sesong, ja. Men, ull er tull. Ull er tull, ja. Vi skal videre. Vi må bare innrømme at vi er ikke alene i studio i dag. Nei. Og vi har ikke én gjest. Vi har faktisk flere. Vi har et eget publikum. Vi er live fra PL-kåken til Yttereng, ja. Yep. Kan vi få en shoutout fra kroken? Nei, gutta, vi jakter jo litt etter den perfekte guttastemningen. Så da tenkte vi, hva er bedre enn å... Hva er ikke bedre enn å... Ja, hva er ikke bedre enn å bare få inn alle gutta inn i studio? Riktig. Fordi guttastemningen, den kommer i dag. Den kommer i dag, det kan vi love oss. Tross høsten. Ja. Vi går videre. Vi har et program, for ja. Nå har vi faktisk begynt å forberede oss litt. Ja, det, jeg vil ikke innrømme det live at vi har forberedt oss. Fordi da blir jo dette her kanskje enda dårligere, for folk tror at vi ikke har forberedt oss. Nei, men når jeg sier forberede oss, så er det litt sånn som å... Holder på med etter man har fremføring på skolen. Ja. Rolig 5 minutter til å kanskje kludde ned noen notater. Ja, vi har kludda ned noen notater. Blant annet noen spørsmål fra lytterne. Oi, den er ikke jeg helt med på. Nei, for dette er jo på min personlige mailbox. For det er jo jeg som tydeligvis legger ut alt sammen da. Her har vi spørsmål fra lytterne. Den her tror jeg er til deg, Kjetil. Ja. Det er tidligere kjent i uken at Sylvi Lysthaug er gravid. Hvor mange ganger tror du hun har hatt sex? Det er fra anonym FRP. Stemmer. Hvem stemmer FRP? Du sier litt om klientella friends du har da. Ja, men jeg er fra Fetsund, så det er alltid mulig. Ja, det gir mening. Nei, hvor mange barn har hun fra før? Hun har 2 fra før. Så det er nummer 3 nå. Den typer 2, for det er sikkert tvillinger. Ja, jeg vet ikke. Det var bare spørsmål fra lytterne. Men vi går videre. Neste spørsmål fra jente. Nei, ja, spørsmål fra jente. Snakk mindre om fantasy. Hva er ditt svar til det? Vask mer opp, er det lov å si? Vask mer opp, ja. Rydd mer på stua. Brett sokker. Nei, ja. Jo. Bra comeback. Comeback og comeback. Det er fra anonym jente. Anonym jente, 23 år, står der. Ja. Så nytt spørsmål. Fortsett med dialektbruken. Sørlendinger har den styggeste dialekta, men ruflemao når jeg hører dem. Det der, det kan du bare trekke tilbake. Det er spam-mail du får. Det er jo ikke meg, det er ikke jeg som har stilt spørsmålet. Det er jo en... Det er en lytter. Ok, men vi skal ikke være fæle mot lytterne egentlig. Nei, så du gir dem rett, gjør du ikke det? Men jeg gir ikke rett at dialekta er dårlig. Nei, men den er jo ikke så populær tydeligvis da. Der står også tillegg. Østlandsdialekt er mye bedre. Østlandsdialekt? Ja, bokmål. Kan man kalle det bokmål? Kan det, hva faen? Kan... Nei. Ja. Det gjør jeg ikke. Siste spørsmål. Fredrik snakker mye om at han har dame. Det er synd. Men er Kjetil single? Var det siste spørsmål? Det var siste spørsmål. Yes, da går vi videre. Der, du må svare da. På hva? Eller er det pass? Nei. Så du må tolke det selv? Hæ? Ja, jeg er vel kanskje... Jo, jeg er single. Du er single, ja. Ja. Så alle lytter deg. Ja, applaus! Ja. Publikum liker det. Publikum liker det, single. Altså, nå ble jeg skikkelig... Tatt bakfra, alt jeg må si. Ja, du ble tatt bakfra nå, ja. Av lytterne. Ja. De homofile lytterne vi har. Det er ikke noe problem. Men vi glemte en ting med den her vi har. Daniel, Daniel fra siste episode gjorde en kjempeinnsats. Han sitter jo i studio igjen. Applaus til Daniel. På siste uke. Han har jo fått lov til å være i publikum i dag. Fått lov av dama sitt å sitte her og ha guttastemning. Shoutout til Ingvild, eller? Shoutout til kona Ingvild, ja. Wifey! Hello! Ja, vi går videre. Vi må videre, fordi... Hvordan har uka de vært egentlig, Kjetil? Min uke? Altså, nå er det jo to uker siden vi satt her sist. Ja, de to siste ukene, da. Ja, egentlig ganske bra, egentlig. Var en tur hjemme i Røylesand, 47,90. Kan jeg gjøre hell yeah? Hell yeah! Koste meg der. Egentlig stille og rolig. Kjempemasse skole. Ja, du har vært i praksis, har du ikke det? Riktig. Ja. Redder verden på sykehuset. Ja. Men jeg tror kanskje du har hatt litt mer spennende 14 dager enn det jeg har hatt. Ja, jeg har jo vært i Spania. Det var jo derfor det ikke ble noe siste uke. Riktig, du kom deg til Spania. Jeg kom meg heldigvis til Spania. Fikk pleie av kjærligheten litt. Mm. Kanskje jeg kan starte med en liten shoutout til dama mi også. Ja. Hei. Ja, men før jeg kom hit i dag da, fordi jeg fikk jo vite at jeg skulle holde en liten Spania-spesial da, så vi kan jo starte med en liten, ta en liten vignett til... Kjør på, vignetter er vi glad i. Det er vi glad i. Skal vi få opp lyden her. Da er vi tilbake. Bare klint! Da er vi bare tilbake, ja. Ja, for dette er litt den her uka spesial med at jeg skal holde liten foredrag, kan man si, om Spania. Ja, for du har egentlig vært, du var ikke i Spania for å besøke damer, og det var litt mer sånn der, få litt ideer til podcast. Ja, det eneste jeg går i huet mitt, det er podcast og fantasy. Og det som er fascinerende er faktisk at i dag er den internasjonale podcastdagen. Ja, det er det faktisk. Det er faktisk spesielt. Fra sikre kilder, er det ikke det? Veldig sikre kilder. Ja. Frimelding, hører jeg her. Frimelding ropes du fra studio. Fra studio. Fra tribunen. Tribunen, riktig. Men fortsett litt med det der. Ja. Så jeg gjorde jo litt sånn her, før jeg kom inn i studio her, så har jeg gjort litt sånn research på Google. Hvor jeg finner ut da litt om Spania. Det er jo litt også kjent som Syden. Mange som kaller det Syden, det er AK Syden. Verdens nest største land. Nerdens nest største land. Nerdens største land, ja. Vet du hva det største er? Det er Kina. Nei, Fylla. Fylla. Ja, jeg er kanskje enig i den. Mm. Ja, og de har store byer som Barcelona, Real Madrid, Mexico, Chile og Brasil. Kjent folk som, skal vi se på papiren mine her, kjent folk som Fidel Castro, Narcos fra Netflix, du har Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Prins Felipe. Ellers så ser jo... Landet ser jo ikke ut som en sko, men de er også kjent som skoens hjemland. Det var litt overraskende, men det er faktisk ekte true story. Er dette noe du har funnet fra bullshit.org? Nei, det er sant det. Crap.net? Det er sant. Ok, fortsett. Ja. Ja, men siden det er Sydenland, så er det varmt der hele tiden. Så jeg har jo pakket ned i baggen, så pakket jeg litt en badedrakt, litt svømmebriller og en håv. Fikk kastet baggen opp i bagasjerommet på flyet, og satt meg ned da. Satt meg så klart da i midtsete, fordi gir du ikke å kjøpe den her setereservasjonen da, som Norwegian har i tilleggsutgifter. Riktig. Og det er da jeg setter meg da, at jeg finner ut at ved siden av meg så har jeg to eldre herremenn. Og det er da jeg innser liksom at hva reisefølget mitt er da, det er jo da eldrebølgen og småbarnsfamilier. Og samtidig legget de her da, så får jeg bare en kjempedunst av morsmjølk og Nivea-krem og gammelmannsfis da. Ja, så sitter du der og tenker at ja, jeg får prøve å sove da gjennom denne turen her da. Men da har du liksom en gammelmann på hver side, hvor det bare henger sikkel og gebbis ut på hver sin skulder. Så det er vanskelig å sove. Så tenker du ja, får prøve å få tid til å gå, så du ser på disse her småsnuttene da. Og det er jo bare spikk de sender der, altså det er just joking. Er det det heter? Er det noen som har sett det her i studio? Ja. Hva synes dere om det? Jeg har aldri sett det. Hva synes, er det elendig, er det ikke det? Det er helt ok. Det er helt ok, ja. Men det er litt det samme som å se på maling tørke, kanskje? Det er som å se på maling tørke, det finnes jo ikke underholdning. Og tenk å bruke så mye penger på det og sende det jeg går på disse Norwegian-flyene. Ja, bedre med podcast, bare sånn. Bedre med en podcast, ja. Riktig. Vi sender jo sikkert for den bilde og sånn. Så kom jeg ned til Spania og får transporten, kjørt meg ned til residensa. Og da er det bare å komme seg... Komme seg opp i senga og sove et par timer, og så er du ned på stranda. Og når du kommer på stranda, så er du jo... Ligge der og sole seg da, og bli skikkelig varm. Og da er det viktig å bare komme seg ut i vannet, kjøle seg litt ned. Opp igjen på stranda, få liksom tørke opp da, fra vannet. Og så blir du varm, og så er du ned i vatten igjen, og så er du opp igjen da. Og da handler det om liksom å ha noe å gjøre da, og da er det liksom... Spania har jo masse strender med toppløse damer da. Som du gjerne vil se litt på, men du har jo et reisefølge som kanskje er dama di og ikke er så populært å drive og sitte, på topp, sitte og titte på toppløse damer da. Så her har jeg noen tips da. Og det er å få opp ryggen litt, legge en bag under håndkleet, og så er det å se, titte i riktig retning så klart da, hvor de beste toppløse damene ligger. Så er det å få på seg et par solbriller da. Dog da, så kjører jeg litt plaint uten solbriller. Hvor jeg ligger og myser i stedet for, og det har jeg gjort i 24 år, og det er jeg ganske fornøyd med. I sommer så var jeg på Slottsfjellfestivalen, og da var jeg på en stand-up av Morten Ram, hvor han da peker på meg og sier, herregud så jævlig du ser ut, der du står og myser mot sola. Men Morten Ram, jeg skal bare si deg en ting, den som ler sist, den ler best, for jeg hadde den beste uka med mysing når jeg lå der nede på stranda og tittet på toppløse damer, så det var helt herlig. Og så handler det om å få i seg litt energi når man er der nede. Så da stikker jeg på en av disse restaurantene som ligger langs promenaden. Her har de jo herligste måltider i form av pizza, pasta, hamburger. En smak for enhver pris. I tillegg har de noen voldsomt gode drinker. Personlig gikk jeg for en San Francisco grunnet til flotte fargerike bilder da, som de har i menyene sine. Den er litt sånn femi. Den er litt femi, ja. Men altså, når du er i syden, så skal du ha fargerike drinker. Ja. Og så har du også en kellner da, som er litt stresset og kan heldigvis et par fraser på norsk da, fordi han har jo en ekskjæreste fra Bergen. Classic. Classic i syden. 4 av 5. Og da er det god stemning, vet du. Og så er det bare å komme seg hjem igjen etter 7 dager, ligge på stranda. Fått en voldsomt god brunfarge. Ja, det skal jeg si. Ja. Du er Aalborgs Dag Otto Lauritz. Jeg er kanskje det, ja. Ja, det vil jeg si. Ja. To. Nei. Ja. Og så er det da å hente inn litt komplimenter, da, sånn som du gir meg nå, da, når du kommer tilbake fra Spania. Ja. Og da er du pang, pang, pang, ferdig. Ja, riktig. Altså, den var en sånn tålig... Fin oppsummering av uka di i hvert fall. Ja, det var litt lang, kanskje? Ja, synes det. Du kunne gitt oss en oppdatering. Jeg kunne sånn... litt kortere enn det. Ja, men sånn er det. Nå trenger vi et musikkinnslag, fordi at vi må bare komme til fatninga her. Ja. Da spiller vi... Jeg var så sykt skuffet over musikken de siste gangene. Ja. Det var bare noe kludd. Ja, det var jeg som var... Så nå har jeg tatt saken i egne hender. Så da spiller vi noe BE. Ja. Bjørn Eidsvoll. Jep. Kjør da. Gabelbart. Ingen gjen, bare en bovler. Han var en kritisk kulekatt. Klære jenta gikk totalt i spinn, og det sto en akkitaren min. Han kom selvsagt på en Harley. Han het Kalle, men kalte seg Charlie. Det var dagen, det ble helt parkert. Ikke jeg var lenger imponert over sarte sårevisen. Takk til Bjørn Eidsvåg. Nå skal vi videre, for vi skal ha en stemningsrapport fra Sofakroken. Og nå har vi sendt ut Fredrik Yttereng for å høre hvordan det står til i Sofakroken. Ja, gutta, nå er dere vitne til live podcast her, og hva synes dere stemningen er? Kan jeg få et lite sånn der stemningsbrøl, eller? Hei! Ja, det er nesten bedre enn Kolmbrølle, det der, ja. Hva er det vi ser på i dag, ja? Nei, det var jo egentlig Stabæk Lillestrøm. Ja. Men, Lillestrøm er jævlig dårlig. Ja. Lillestrøm er jævlig dårlig, sier du? Ja, altså, de måtte vi bytte vekk, ass. Ja. Har jo noen av gutta fra Fetsund er jo på Lillestrøm-kamp i dag. Må ta en liten shout-out til Mysil, Kaspersen, Nelson Mandela og Henrik Skrimstad. Hello! Ja, hva synes du om sendingen til nå? Er det... Jeg synes det mangler en tredje mann i studio. Ja, det er perfekt, fordi videre nå så skal vi kjøre en liten... en rolig... Liten blir kjent med en av de i, på tribunen, så da er det Øystein, du er med opp her nå. Kom nå. Skal bare kom her, gi en liten applaus for Øystein. Tar du bare plass på stolen her. Det tar litt tid før vi kommer opp her, så bare bær med oss. Hvordan går det, Øystein? Det går bra. Du er også fra Sørlandet, ja? Mhm. Ja. Men, jeg føler meg jo som fast gjest. Jørgensen, sett deg ned, ta en øl, det er en lommelerke, står det også der. Ta, vi har litt lommelerke, ja. Hør den her da. Ai, ai, ai. Åh, det er en nydelig lyd. God lyden. Skål for den. Skål for den. Skål, gutta. Fordi, Jørgensen, alle har kjent at du er fra Fredrikstad. Nei, Kristiansand. Gødda. Julius, men... Nå må jo resten av crewet ut på internettet, de må jo også bli kjent med deg. Oh, ja. Så vi har 10 spørsmål til deg. Oi, så du skal egentlig bare svare så fort og galt du kan på de. Ok. Og så dannes det da et inntrykk sånn fortløpende. Ja. Så vi begynner bare på spørsmål 1, eller 1 som vi kaller det. Er du klar? Ja. Ja. Hvem er den diggeste jenta for One Tree Hill? Jeg har ikke sett det. Har du ikke sett på One Tree Hill? Få bytte av gjesten. Skal vi da bytte av gjesten, eller? Du har aldri sett på One Tree Hill? Nei. Da sier du bare et navn, sånn, en som du synes er digg. Som du tror han er One Tree Hill. Amerikansk navn, da, kan du kjøre på. Jeg har ikke peiling, jeg. Noen navn? Noen amerikanske navn? Nei. Kavli, hvem er den diggeste for One Tree Hill? Det er Hailey, ass. Hailey? Hailey. Ok, vi går for den. Notert. Men Jørgensen, spørsmål nummer 2. Hvem ville du vært av Ace Ventura og professor Brainard fra Flubber? Professor. Professor Brainard fra Flubber. Riktig. Er du for eller imot lakseoppdrett? I så fall, hvor mye? Oi. Må jo sitte her og reflektere om jeg får eller noe. Det har vi ikke tid til, Jørgensen. Nei, jeg er jo rett og slett, jeg får. Men hvor mye? Hvor mye er du for? Masse. Ingen grenser. Det er bra, det liker jeg. Det er et godt svar. Den var rett fra Lebra. Eller fra Lebra. Hvis du var en farge, hvem er da så din drømmedame? Hvis det var en farge. Oransje. Oransje, og så er drømmedame din. Hun må være... Oransje. Hun må være gul, da. Det er godt svar. Hun er japaneser. Hun tolker dette japaneser. Ja. Spørsmål nummer 5. Hvis Tinder finnes, hvordan fungerer det? Tinder? Nei, det er jo sånn... Du kommer inn da på app. Ja. Trykker inn på, og så kommer det masse rare bilder. Spesielt her i Danmark. Ja. Så der går jo fingeren rett og slett på autopilot til skift til venstre. Spiller! Spiller jeg. Men hva betyr det når den går til venstre, er det? Nei, du skyver de vekk. Ja, de skal ikke med i... Det er unlike. De skal ikke med i livet ditt videre. Nei, de skal ikke. Du stemmer de ut. Ja. Vi går videre til nummer 6. Hytte på fjellet eller på vidda. Hvis det er på fjellet du velger å ha hytte, så er du fritt vilt mannen. Men hvis du har hytte på vidda, så velger du å ha kontroll på å måtte kjøre vekk alle reinsdyra som dør av lynnedslag. Jeg vet du hva, da tar jeg faktisk hytta. Fritt-vilt mann? Du er fritt-vilt mann. Jeg er fritt-vilt mann. Skål for den. Shout-out! Til fritt-vilt mann. Ok, spørsmål nummer 7. Hvis det var et par solbriller, ville du lest Koranen? Hvis ja, utdyp. Om nei, utdyp. faen, det er for de spørsmål. Men det er jo et ja-nei-spørsmål. Nei, jeg sier nei, ja. Du sier nei, utyp gjerne. Jeg orker bare ikke å lese sånn, da. Nei. Ja. Men, ok, nummer 8. Nummer 8. Evig single er du gift med en megge eller lederen av kvinnegruppa 8? Jeg må ha det spørsmålet, jeg vet det. Nå skal du få. Evig single eller gift med en megge eller med lederen av kvinnegruppa 8? Evig single, altså. Evig single? Ja. Godt svar. Ja, det var ikke den vi la opp til. Nei. Vi la opp til en kjempesmeste. Ja. Men nummer 9. Vil du mangle sete på syklen eller bremser på syklen? Oi, jeg ville mangle bremser. Ja. Ja. Du dør i stedet for å få ned. Siste spørsmål. Rød eller gule nonstop? Helt klart gule. Gule, nei, de smaker dritt. Ja, de smaker dritt. De er kjempegode. De røde smaker jo kjærleik. Ja, riktig. Nei, nei, nei. Det var 10 spørsmål. Ja, og så har vi en siste her da. I Øystein, kan du fortelle en vits som gjerne inneholder Fredriksten-festning? Nei, vet du hva, nå sier jeg pass. Nå går jeg. Nå synes du har begynt nok på deg selv? Ja. Nei, jeg vet du, man. Jeg vet jo ikke. Du vet ikke om den vil... Du kan jo en liten en om kappa med slips, eller... Katt med slips, den kan jeg. Ja, fortell den da. Nei, vet du hva. Du kan bare si... For eksempel, du kan si... Det var en katt på Fredriksten festning. Og hva hadde den? Men dette var Øystein oppgave, nå føler jeg du over... Nå skjer det over. Ja, men vet du hva? Vi dropper den som det skulle vært varmt. Vi går videre. Men Øystein Jørgensen, hvordan er det egentlig å være norsk i Danmark? Ja, nå har jeg jo... Du har svart på det før, du. Jeg har jo svart på det før, men nå har jeg har jo tenkt veldig gjennom det siden sist. Åja, det var bra at du fikk en ny mulighet. Nei, det er jo veldig godt. Vi lever jo veldig godt her nede. Absolutt. Ja, det er mange fine norske folk, og... Ja, det er godt vi har noen andre norske rundt oss. Ja. Det er ikke bare klart disse danskene, men... Det handler om å ikke integrere seg, gjør det ikke det? Nei, jeg klarer ikke det. Nei. Det handler om å danne en ghetto. Det går ikke for meg. Ghetto, det er jo Beverly Hills. Vi har det veldig bra, så har vi jo gata da, vet du. Ja. Det er trøkk der, er det ikke det? Det er det trøkk. Ja. Og i dag lukter det litt guttastemning her inne. Det er guttastemning her i dag, ja. Oi. Ut på livet da også. Ut på livet. Men Øystein, takk for ditt bidrag. Det var egentlig det vi ønsket for deg. Ja, du kan sette deg ned i sofaen. Veldig spennende. Det er veldig spennende å høre på. Ja, tusen takk. Takk skal du ha. Takk for god feedback. Men, det var Øystein. Vi må ha en ny gjest opp, for at vi skal videre i programmet. Vi skal ha en ny program, ja. Da skal vi ta en liten vignett, så kan du gå og hente neste gjest til å komme opp her. Ja. Jørgen? For jeg ble aldri alt her. Dra deg inn. Maka. Det er tørt kallet her på siden. Ukas nyhetssak. Ja, da er vi tilbake med ukas nyhetssak, ja. Ukas nyhetssak, og i denne gangen så har jeg faktisk lest alle tre sakene. Det er bra. Og vi skal ha en liten konkurranse, men vi har fått en ny deltaker her i studio. Ja, det var på tide! Bort med bordet! Velkommen til Jørgen. Takk, takk. Du er også medstudent her nede i Aalborg. Det stemmer det. Kan du gi en liten introduksjon om deg selv? Hvem er du, og hva liker du å gjøre på fritiden? Ja. Ja, jeg er Jørgen da. Som tidligere nevnt her. Ok, det var... Fin radiostemme du velger å bruke der. Det er ikke sånn det egentlig prater, er det det? Altså, Jørgen er jo egentlig fra Finnmark. Slepp løs den regnfyren her. Men ok, Jørgen... Nok om deg, Jørgen! Vi må videre. Ja, vi har faktisk ikke tid til det her. Fordi at denne utgaven av podcasten så har jeg funnet noen saker... Fra faktisk min kjære Lillesonsposten. Ja, så .47.90. Er jeg shoutout til dem, eller? Ja, nok en shoutout, skal vi gå frem. Ja, du har en liten applaus for .47.90! Hey! Er det noen faste lyttere der? Håper på det. Ja, alltid. Det er nok ikke det. Et par. Men også også Birkenes-avisa, og den er enda mer på tverke. Men vi kan starte med nyhetssak 1. Ja. Spillereglene er som følger at jeg leser opp overskriften, og dere danner dere selv et eget bilde av saken og hva den omhandler. Ja. Og så blir det poeng til vinneren. Ja. Skal guttastemninga i studio, skal det bestemme hvem som får poenget, eller? Guttastemninga i sofakroken, de bestemmer hvem som får poenget. De bestemmer hvem som får poeng. Ja. Og taperen må ta en liten... En liten... Liten tequila på lommelerket. Tequila på lommelerket. Den er fresh, faktisk. Takk skal du ha. Men, ok, er dere klare? Yep. Ja. Heftig, men ikke begeistret. En overskrift. Litt om bakgrunnsinformasjon. Det er fra Birkenes-avisa. Ja. Hva tror du saken omhandler ytterlig? Altså, vi er jo på bibelbeltet. Så det må jo være noe kristent inne i bildet her. Kristen tro. Kristen tro. Men hva var overskriften? Kan du gi meg den en gang til? Heftig, men ikke begeistret. Ja, det må jo være en ny tolkning av bibelvers 3,14. Daniel, kan du gi meg en liten oppdatering hvordan den er? Det begynner med... Ja, kom litt nærmere så vi kan høre litt hvordan det bibelverset er. Altså bibelvers 3,14? Nei, 3,14 da. Ja, men det deles jo opp i kapitler. Ja, kapittel 3. Ja, men i hvilken bok? Det er i salmebok. Ja. 3,1? Ja. Det startet i de dager da Josef og Maria red inn til Nazaret. Ja, og resten kan dere. Ja, resten kan vi. Og der er det blitt en liten modifikasjon. Ok, så det... De har ikke ridd lenger, de har kjørt en rød Ferrari. Ferrari, Birkeland, det er jo i så fall Volvo 240. Volvo 240 har den kjørt. Jeg visste ikke at Birkeland var fan av Volvo 240. Men det er i hvert fall mitt svar. Ja, ok, men det noterer vi. Ja. Jørgen, hva tror du saken omhandler? Og overskriften, den var... Heftig, men ikke begeistret. Du kan også være konsentrasjonsevnen deres. Ja, den... Men, ja. Heftig, men ikke begeistret. Jeg tror vi er inne i sportens verden her. Inne i sportens verden? Ja. Skyter for ofte. Ja. Sånn, hva tror du kan videre hvis du går litt i dybden? Jeg tror vi snakker om fotball her. Ok. Om Lillesands femte divisjonslag der. Når du sier det høyt, så føles det ut som det er skikkelig dårlig. Men ja, vil dere ha sannheten? Han sa jo ikke sagt hva det handlet om, han sa hva det handlet om, men altså det må jo litt mer inn der. Ja, Jørgen graver litt dypere i lommene. Ja, hva er det som har skjedd da? Nå er det begrenset hvor mye bakgrunnskunnskap jeg har fra Lillesands 5. divisjons fotball. Det er ikke tid for å leke smart da, Jørgen. Og vis og belest. Det skal jo også være en liten sånn fotnot til dette her, det er jo at det er Birkenes-avisa denne saken endte over. Men det er ikke så langt ifra. Så fortell videre. Ja. Du klør deg skjegget. Ja, klør meg skjegget der. Kjempeskjegg. Men skal vi tar sannheten, skal vi ta det? Ja. Fordi det er litt sånn, vi er inne på idretten i hvert fall. Fordi det har seg nemlig sånn at idrettshuset på Birkeland ble lånt ut til fest. Oi. Politiet var frem og tilbake løpet hele natten. Og det som da førte til, det var at denne cowboyfesten de fant ikke lager. Cowboyfest, ja. Og det er true story. 250 cowboyglade virkelandsfolk hadde møtt opp til dette. Og da blir det jo bare noe jalla og greier. Ja, klubb, rett og slett spikk og fanter. Det er det eneste folk har holdt på med. Så det, politiet syntes det var en heftig fest, men de var ikke så begeistret. Vet du hva? Politiet altså, synes det var en heftig fest. Ja. Men da, altså, poenget med greiene her er jo at våres historie skal jo være mer morsomme enn den riktige historien. Men her vil jeg jo si at den riktige historien er mye, mye høyere nivå på den ja, enn det var vi klart å finne på. Ja. Riktig, og med det baktankene må vi kjerpe de små grå. Så vi får minuspoeng. Ja. Så da blir det en liten tår. En liten tequila fra i sommer. Nei, fordi at vi fant ut at den var ganske klein for begge parter. Den der satt, altså. Riktig. Den satt. Men vi tar sak nummer 2. Den her er fra Lillesandsposten. Ok. Invitert til Wolfgangs tyske aften. Ja, det kan jeg få starte igjen da. Jeg tror jeg kjører på med der. Ja. Altså, her handler det om Wolfgang som levde under 2. verdenskrig. Han var en tysk soldat som kom til Lillesand og gifte seg med din oldemor, var det ikke det? Ja, det var det. Så han var invitert til et selskap for din families gjenforening. Men han sitter jo i Auschwitz ennå. Jeg synes vi bare beveger oss så langt ut på fjorden med denne historien her. Ja, men jeg er fornøyd selv. Ok. Takk, bang, bang, jeg er ferdig. Jørgen, vil du ha overskriften igjen? Gi meg den igjen. Inviterer til Wolfgangs tyske aften. Jeg tenker det er noe, noe kulturelt her. Godt spørsmål. Fordi Wolfgang Amadeus Mozart der. Åh, den er! Han kjenner du. Ja. Altså, ikke så personlig, men jeg hørte noe. Det var positivt, ikke noe negativt. Og han har jo sånn årlig festival da, i Lillesand, som alle vet. Vi snakker en klassisk musikkfestival i Lillesand. Er det det, altså? Det er faktisk, altså det var, de er inne på noe, fordi at det er faktisk en kokk som heter Wolfgang Töpfer, som inviterer til trøffelaften. En kulinarisk opplevelse i form av mat i Lillesand. Så det er Jørgen får den, altså. Det er opp til... Ja, publikum, hva tenker, hvem får poengen der? Jørgen. Vi noterer 1-0. Ja, jeg tar en liten tår til, ja. Nok 1-0, du begynner å bli tålig rammeskjerm nå. Sur tequila uten sitron. Riktig. Men siste... Åh, det blir verre og verre. Siste nyhetssak for i dag. Henta på Lillesandsposten. Barn og ungdom lider. Hvorfor gikk den ut? Daniel. Barn og ungdom lider, ja. Nå kan du få lov til å starte. Skal jeg starte, altså? Ja, du... Åh, man tok det med litt med buksa nede her, Fredrik. Nå må jeg tenke litt. Jeg tar det ofte med buksa nede, jeg. Oi. Den følelsen. No homo. Eller homo. Droppa jeg virkelig linja den følelsen. Ja, du droppa denne. Den er jo skikkelig fra 19 pil og bue. Ja, den er det. Men, Jørgen... Vi må ha en... Det var... Kan vi gjenta? Kan vi gjenta? Kan vi gjenta? Og den gullfiske kommer så, tenkte jeg. Barn og ungdom lider. Åja, det var ikke så vanskelig. Nei, det er rolig 4 år. Skal gå an og huske den der. Jeg tror det handler om skolen. At fraværsgrensa, den går til helvete. Jeg synes du spiller alt for smart, synes jeg. Dette skal være morsomt, synes jeg. Ja, dette er sånn nytt for de som ikke har humor. Ja, det er det. Nei, nå er vi slemme med Jørgen der. Riktig slemme, vi har ikke så mange å velge mellom. Nei, vi har ikke det. Men absolutt et fornuftig svar, Jørgen. Ja. Freds. Ja, nå er det jo da altså 5 år siden Utøya. Og det er jo fortsatt barn og unge som lider etter sånne vennskap der. Skal bare nevne at nå skal vi trå varsomt på. Jeg stemmer at Fredrik tok feil uansett. Det eneste jeg skulle si var jo at fortsatt folk sliter med depresjoner. Du oppla starten av sendingen med depresjoner. Og jeg spiller videre på en av dine dype, sorgeløse sanger. I forhold til at barn og unge sliter fortsatt psykisk med angsten for at noe lignende som Utøya skal skje. Nå som skolehøsten nærmer seg. Et spørsmål. Pang, pang, pang, ferdig. Hvor mange dialekter var du innom i løpet av den fasen? Nei, jeg mangler karmedialekten, min favoritt. Ja. Men et spørsmål, siste, ok. Sannheten er at det faktisk er i skolen. Jeg sa så skole. Ja, begge sa skole. Men dette er det med mobbebud. At man liksom skal rapportere inn alle de mobbesystemene da. Ja. Så du hadde jo kanskje, jeg ser på om at du hadde røket rett inn på kontoret. Jeg hadde røket rett inn på kontoret. Men, siste spørsmål. Ja. Hvem sprøyta vindusvisker på meg? Ja, det er faktisk mange som har spurt om i det siste. Ja. Fordi, fortell litt videre om hvem som sprøyter vindusviska. Ja, det er ikke en fra Lillesandposten i hvert fall. Det er fra Karmøysposten. Karmøysposten? Ja, der har vi gjort et lite intervju med en mann fra Karmøy som sier... Jeg var vittne til hvem som sprøyter vindusviska på en annen person. Dette blir jo bare kludd. Ja, det blir det. Men, jeg trekker meg stille rulle tilbake i tequilaen. Ja, fordi at... Du skulle kanskje ikke hatt de der to shots der. Nei, du ble kanskje, du merker kanskje. For da sitter du og sipper på den som du skulle vært rett og slett Rudolf Olsen. Soft. Rosa Mokar. Ja. Men jeg synes nesten bare vi skal runde av, fordi at nå ble det så mye kludd. Det ble bare kludd, ja. Så mye kludd for å høre seg. Skal vi få en siste kolenbrøl fra sofaen, kanskje? Sofabrølet? Hei! Det var dårlig. Det var skikkelig dårlig, faktisk. Ja. Men vi runder av, og takker for Jørgen. Takker for Jørgen, takker for Øystein. Takk, takk. Takk. Ja. Takk for publikum. Takk for publikum. Takk for publikumlytterne. Riktig, og da sier vi ciao. Bella.